Fly Free. I to już na pewno był koniec tego koncertu. Michał Salamon, solo przy fortepianie, a wcześniej towarzyszyli mu Michał na fortepianie zagrał, a towarzyszyli mu Mikołaj Kostka, Łukasz Korybalski, Sebastian Wypych i Krzysztof Gradziuk. Koncert promujący płytę Lionsgate w programie Trzecim Polskiego Radia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. A tuż po koncercie dostałem prezent. Płytę. Lubię dostawać takie prezenty. Sebastian Wypych, basista zespołu Michała Salamona, wręczył mi album i powiedział, wiesz, to jest takie moje podejście do muzyki ludowej. Gram tutaj na różnych instrumentach i faktycznie jest tego tutaj sporo, bo nawet nie tylko gra, ale także śpiewa Sebastian Wypych, grając przede wszystkim na kontrabasie, ale nie tylko, bo są tu też różne lupy, instrumenty perkusyjne, Rhodes, czyli instrumenty klawiszowe. No i śpiewają także te pieśni ludowe, bo właśnie to jest właściwie punkt wyjścia. Pieśni ludowe śpiewają różne wokalistki z różnych stron kraju. Za chwilę wybierzemy się na Polesie Łemkowszczyznę, dokładnie tak, Polesie Łemkowszczyzna. To będzie pieśń łemkowska Lulaj, lulaj maleńka dziecino, zaśpiewają Olga Abigail, a potem dwukrotnie Hanka Rybka, czyli nasze Podhale, Poronin. I dwie pieśni z tamtego rejonu. Tak mi mama padała, i Oj, lulaj, lulaj. Sebastian Wypych. Jego nowa płyta nosi tytuł Polska Enter. jak mi mama badała, co by chłopcom dawała w mojej ranku. Jako zbedę dawała kiekse mało nasioła na zogonku. Jako zbedę dawała kiekse mało nasioła na zogonku. Oj, lulaj, lulaj, lulaj, siwe łoń. oj lula lula. Маленький соколе, о, як ти мій у розумієш, пуйдеш зе мною в поле, о, як ти мій у розумієш, пуйдеш зе мною в поле. Колиш мій ще колиш, колібей, коліб'я, ой, нехже чи сину, уй-уй-уй-уй-сим'я. Ой, нехже чи сину, уй-уй-уй. Może będzie okazja, aby się spotkać i porozmawiać o tej płycie. Sebastian Wypych, kontrabasista, ale także, jak Państwo słyszeli, właściwie bardziej pasuje do niego określenie multiinstrumentalista, bo i kalimba tutaj jest, i także organy, wiele różnych instrumentów. A to są pieśni ludowe z różnych regionów kraju. Polesie. Dziś byliśmy na Polesiu, Łemkowszczyźnie i w Poroninie, czyli na Podhalu. Olga Abigail i Hanka Rybka. Trzy pieśni z płyty Polska Enter, płyty Sebastiana Wypycha. To teraz od tych rzeczy najnowszych i trochę starszych przejdziemy do muzycznego kalendarza, bo 9 września to jest taka data, zbitka cyfr. Ciekawe, czy to coś znaczy. 9.9.39. Urodziny Zbigniewa Namysłowskiego. Thank you. Płyta Polish Jazz Yes ukazała się nieprzypadkowo w 77. rocznicę urodzin pana Zbigniewa Namysłowskiego jesienią 2016 roku. Pięknie o tej muzyce pisze Tomasz Szachowski. Jest tutaj także na okładce tego albumu wydanego jako wolumen 77. Tak, 77 w 77 urodziny Zbigniewa Namysłowskiego, jako wolumen 77 serii Polish Jazz. Na tym zdjęciu właśnie kwintet w trakcie sesji, czyli lider Zbigniew Namysłowski, Andrzej Święc, Sławek Jaskółkę, świętej pamięci Grzegorz Grzyb, no i także Jacek Namysłowski, no i także jest na tym zdjęciu na pierwszym planie Janek Smoczyński. Takaż to płyta, która, tak jak pisał tutaj Tomasz Szachowski, może być postawiona w rzędzie tych najważniejszych w jakże bogatej historii, jakże bogatej dyskografii Zbigniewa Namysłowskiego. Dziś pan Zbigniew Namysłowski obchodzi kolejne urodziny. Panie Zbigniewie, zdrowia i siły na następne lata. Czarowania polskim jazzem. Polish Jazz Yes. Dziś słuchaliśmy trzech utworów. Jadąc za Kopianką, to jest temat wiecznie żywy, Jadąc za Kopianką, Abra Beska i Ślepa Komenda. To wszystko kompozycje Zbigniewa Namysłowskiego właśnie z tej płyty wydanej na 77. urodziny artysty dokładnie 4 lata temu w 2016 roku. To teraz wracamy do nowości. Płyta, o której Państwu opowiadała no ładnych już kilka tygodni temu na naszej antenie, Natalia Kukulska. Spotkaliśmy się wtedy z Natalią wraz z Ryszardem Jaźwińskim w naszym trójkowym studiu plenerowym w ogrodzie przy Myśliwieckiej 357. Wtedy jeszcze nie było płyty, były dwa nagrania chyba, jeśli mnie pamięć nie myli, tylko gotowe i do prezentacji na antenie. Teraz już jest cała płyta. 10 utworów, to są utwory Fryderyka Chopina, ale w nowych aranżacjach. Gra Sinfonia Warszawia, a za aranżacje odpowiadają między innymi Krzysztof Herdzin, to jego dzieło, z wyjątkiem nas, Etiuda Edur Fryderyka Chopina i słowa Meli Koteluk, a zaraz potem ktoś całkiem nowy, Etiuda As Dur Fryderyka Chopina, słowa Gaba Kulka, aranżacja Nikola Kołodziejczyk. Natalia Kukulska, Sinfonia Warszawia, z nowej płyty Czułe struny. Był sobie raz róża.

czy kłócić się o to lub tamto. Zaczekaj, ktoś całkiem nowy chwyta mnie znajomą ręką. Chcę do ciebie, kim jesteś, nie uciekaj mi tak prędko. Pozwól się przedstawić, powiedzieć coś o sobie. Potem biegnij do woli, już nie będę cię gonić. Dalej biegnij, dalej goń. Dalej, dalej. Ależ ta płyta brzmi, znakomicie brzmi, nie mogło być inaczej. Sinfonia Varsovia, kilku dyrygentów tutaj za pulpitem, także kilku znakomitych aranżerów odpowiedzialnych za to, jak muzyka Fryderyka Chopina brzmi w tym 2020, dziwnym 2020 roku. Z wyjątkiem nas, Etiuda Edur, aranżacja Krzysztof Herdzin, słowa Meli Koteluk. Ktoś całkiem nowy, Etiuda Azdur, aranżacja Nikola Kołodziejczyk, słowa Gabakulka. Tak sobie tutaj siedząc w studiu przeglądam okładkę tej płyty, wydanej też bardzo starannie. No i to zdjęcie Nikoli Kołodziejczyka mówi bardzo dużo o tym, ileż energii wkłada w swoją pracę. Bo to trudna rzecz była. Jak pamiętam, jak Natalia Kukulska mówiła o tym, że właściwie 10 lat nosiła się gdzieś z pomysłem nagrania tej płyty. No i wreszcie nadszedł ten czas. Krzysztof Herdzin, Nikola Kołodziejczyk, Paweł Tomaszewski, Jan Smoczyński, Adam Sztaba to są autorzy aranżacji i dyrygenci Sinfonii Varsovii. Natalia Kukulska śpiewa, a towarzyszą jej no, same znakomitości polskiej sceny muzycznej. Michał Dąbrówka, Robert Kubiszyn, także Janusz Olejniczak, Piotr Wrąbej, Bogusz Wekka, Michał Pękosz, Artur Twarowski, Zuzanna Malisz, żeby tylko wymienić, no, nie sposób wymienić chyba cały skład Sinfonii Varsovii, bo to byłoby dość trudne. Wszyscy są tutaj na tej okładce wspomnieni, tak jak powinno być. No i nasze spotkanie dobiega końca w audycji Teraz Polskie. Żegnamy się jeszcze jednym utworem z tej płyty. To Preludium e-moll Fryderyka Chopina w aranżacji Pawła Tomaszewskiego. Słowa napisała Kaja. Pod powieką Natalia Kukulska, Sinfonia Varsovia. Czułe struny Fryderyka Chopina. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu i do usłyszenia w Trójce przy najbliższej okazji. Być tym. kimkolwiek, wolę być już tylko nie mną. Pragnę być nią dziś, bo tkwi wciąż ci we krwi, jak dawny mit ciągle drwi z tej miłości. Samotnością jestem ja od lat, wiernie tak w sercu obraz jej z dawnych lat wciąż masz. Przecież ja share.